Poznaj wielozadaniowe samochody dostawcze Citroena. Berlingo, Jumpy i Jumpera. Ładowno pojemne, przestrzenno-zmienne, idealne do pracy w terenie i trasie. Sprawdź wyjątkową ofertę na auto dostępne od ręki. Tylko w kwietniu dostawcze Citroeny w leasingu od 102%. Szczegóły w salonach i na citroen.pl. Citroen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 kwietnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Dziś mamy ponad 12 tysięcy nowych przypadków koronawirusa i 207 zgonów, informuje resort zdrowia. Regionalni deputowani Rosji w liście otwartym do Władimira Putina żądają dopuszczenia lekarza do Aleksieja Nawalnego. W Jaworznie powstaje nowe miejsce pracy z osobami bezdomnymi. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 12 153 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 207 osób, wyzdrowiało prawie 26 tysięcy chorych. Najwięcej zakażeń zanotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Dwie dawki szczepionki otrzymało w Polsce prawie 2 miliony 290 tysięcy osób, przynajmniej jedną ponad 6,5 miliona. Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski zapewnia, że matury i egzamin ósmoklasisty odbędą się stacjonarnie. W Polskim Radiu 24 mówił, że terminy egzaminów nie są zagrożone. Utrzymujemy terminy na początku maja maturzyści, w końcu maja ósme klasy. Doświadczenia poprzedniego roku oraz matur próbnych, egzaminów próbnych z połowy marca pokazały, że można bezpiecznie przeprowadzić egzaminy w formule stacjonarnej i chcemy, żeby się one w takiej formule także w tym roku odbyły. Matury rozpoczną się 4 maja, a egzamin ósmoklasisty 25 maja. Od jutra natomiast otwarte będą żłobki i przedszkola. Deputowani z kilku regionów Rosji podpisali się pod listem otwartym do prezydenta Władimira Putina. Żądają dopuszczenia lekarza do Aleksieja Nawalnego. Zwracają uwagę, że stan zdrowia opozycjonisty zagraża jego życiu. Odmowę udzielenia mu pomocy lekarskiej uważają za próbę zamachu. Z ostatnich doniesień wynika, że analizy lekarskie Nawalnego mocno się pogorszyły, co świadczy o tym, że jego stan zbliża się do krytycznego. W marcu opozycjonista zażądał dopuszczenia do niego lekarza spoza kolonii karnej, a wobec odmowy ogłosił głodówkę. Białoruskie media analizują wczorajsze słowa Aleksandra Łukaszenki o próbie organizacji zamachu na niego i jego synów. Miały być w to zaangażowane amerykańskie służby specjalne i białoruscy opozycjoniści. Kontrolowany przez władze kanał telewizyjny ONT nadał program o rzekomej próbie zamachu, który miał nosić kryptonim Cisza. Szef białoruskiego KGB Iwan Cierciel oświadczył, że udaremniono działalność zorganizowanej grupy o charakterze terrorystycznym. Uczestnicy danej grupy. Jej uczestnicy drobiazgowo zaplanowali i przystąpili do likwidacji prezydenta Białorusi w celu przejęcia władzy przy użyciu siły. Tymczasem komentator Dmitry Bałkuniec powiedział rozgłośni Radio Swoboda, że nie wierzy w rewelacje o próbie zamachu. Ja to widzę wyłącznie jako próbę pokazania białoruskiemu i rosyjskiemu społeczeństwu, że Aleksander Łukaszenka stał się ofiarą ogólnoświatowego spisku. Niezależna gazeta Nasza Niwa zwraca uwagę, że w czasach stalinowskich fabrykowano informacje o rzekomych zamachach, a ofiarami następujących później represji stały się tysiące ludzi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Nowe miejsce pracy z osobami bezdomnymi powstaje w Jaworznie. To będzie drugi dom wspólnoty Betlejem, która działa w mieście od 25 lat. Społecznikom udało się kupić znajdujący się obok głównej siedziby stary budynek. Teraz jest przebudowywany, mówi prowadzący wspólnotę ksiądz Mirosław Tosza. Na parterze będzie kawiarnia, w której też będą pracować nasi mieszkańcy. Kawiarnia ma się nazywać Straight Story, prosta historia, i ona nawiązuje do naszej wyprawy sprzed już 5 lat, gdzie wyruszyliśmy do francuskiego Lisieux, podróżując małymi traktorkami. Taka forma pielgrzymowania jest związana z filmem Davida Lyncha Prosta historia. Wspólnota prosi o pomoc w przebudowie. Można na przykład przekazać niepotrzebne materiały budowlane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu na północy i w centrum może zagrzmieć. Najchłodniej będzie na południu, a najcieplej w północno-wschodniej Polsce, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii Mateusz Barczyk. Temperatura od około 7-8 stopni w rejonach podgórskich na południu. Chłodne może być też rejon nadmorski, tam około 9-10 stopni Celsjusza, około 12-14 w centrum do 16 na Suwalszczyźnie. Na przeważającym obszarze Polski wiatr będzie słaby lub umiarkowany. Silniejsze porywy w górach i w rejonach, gdzie pojawią się burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowości w Trójce. Już od jutra muzyczno-kulturalna Trójka do południa. Do trzeciego śniadania podam tytuły książek wartych przeczytania. Polecę dobre filmy i koncerty, które warto obejrzeć. Od 9 do 12 solidna porcja kultury, doprawiona szczyptą humoru. Polecam. Gabi Andrychowicz. A od 12 do 15 pojawią się ciekawostki ze świata nauki, techniki i tego, jak poruszać się w labiryncie nowych technologii. Ponadto rozmowy z młodymi odkrywcami i szalonymi wynalazcami. Od jutra od 12 do 15 popularno-naukowa Trójka do trzeciej. Piotr Łodej, zapraszam. To jest Radio Polskie Radio. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Milena Nosek. Jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią je spuchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka literacka. Tu Trójka literacka. Dzisiejszym bohaterem naszej audycji będzie Maurycy Mochnacki, pisarz polityczny, ale także uczestnik i kronikarz Powstania Listopadowego. I zapytam mojego współpracującego, profesora Mikołaja Sokołowskiego. Witam serdecznie. Czy się słyszymy? Dzień dobry, słyszymy się. Dzień no i zapytam się, dlaczego Maurycy Mochnacki akurat dzisiaj będzie bohaterem Trójki literackiej? Maurycy Mochnacki jest bez wątpienia jednym z najważniejszych polskich romantyków. Nie tylko jego fazy tej najwcześniejszej, którą wyznaczają też daty jego śmierci, ale w ogóle. Jest autorem, którego możemy scharakteryzować za pomocą takiej bardzo tragicznej dla XIX wieku zbitki pisarz i żołnierz. Ona często występuje też w takiej formie poeta i żołnierz i bardzo dobrze charakteryzuje tą służbę, która wtedy autorom była w udziale, to znaczy pisanie, ale też walkę. Był uczestnikiem Powstania Listopadowego, był ranny. W Mochnackim widzimy twórcę współczesnej krytyki, nie tylko rozumianej jako krytyka literacka, ale krytyki w ogóle, publicystyki. Także publicystyki emigracyjnej, którą później tak wspaniale rozwijali tacy autorzy jak Władysław Mickiewicz, który, przypomnijmy, pisał dla włoskich gazet, dla Opinione czy dla Gazeta d'Italia, a później w XX wieku między innymi jeden z bohaterów naszej audycji, to znaczy Herling Grudziński. Był też oczywiście wielkim krytykiem przedlistopadowej fazy polskiej literatury, był związany z Gazetą Polską od 27 roku, z Kurierem Polskim, ale był też propagatorem innych almanachów romantycznych, na przykład Haliczanina. My go oczywiście ze szkoły pamiętamy jako autora takich rozpraw jak o duchu i źródłach poezji w Polsce, o literaturze polskiej w wieku XIX, a przede wszystkim historii Powstania Listopadowego pod tytułem Powstanie Narodu Polskiego. I tu zwracam uwagę na tą podwójność, bo u Mochnackiego tych podwójności, oksymoronów jest bardzo dużo. Powstanie Narodu Polskiego to jest oczywiście czyn zbrojny, powstanie, ale to jest też kształtowanie narodziny narodu polskiego. Narodziny poprzez pewną postawę także militarną, zbrojną. To jest bardzo ważne i to też charakteryzuje pewne wątki naszego romantyzmu. Jest on także, można powiedzieć, autorem na wskroś nowoczesnych teorii społecznych, przede wszystkim teorii rewolucji. Był on podczas powstania listopadowego właśnie zwolennikiem takiego bardzo konsekwentnego prowadzenia walki, był przeciwnikiem Chłopickiego, ale z drugiej strony na przykład Juliusz Słowacki widział w nim zalążek takiego nowoczesnego republikanizmu. Przypominał o tym pan profesor Zbigniew Przychodniak w swoich pracach. W II Rzeczypospolitej był zdaniem Artura Śliwińskiego, też jego edytora, polityka związanego z Polską Partią Socjalistyczną, nieco marginalizowany. W PRL-u z kolei bardzo ceniony jako krytyk, a jednocześnie jego te prace, nazwijmy to społeczne, czy dotyczące rewolucji, zdaniem na przykład profesora Kieniewicza, to zdanie było wygłoszone w połowie lat 80., był nieco marginalizowany i doceniany, ponieważ zarzucano mu taką drobnoszlachetczyzność. Więc można powiedzieć, że Moknacki wciąż poszukuje swojej ojczyzny i dzisiaj będziemy między innymi o tym rozmawiać. A gościem Trójki Literackiej jest dzisiaj profesor Mirosław Strzeżewski. Witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry panie profesorze, dzień dobry państwu. Historyk literatury, edytor Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także dyrektor wydawnictwa naukowego UMK, który w swoim dorobku ma wiele prac i książek poświęconych właśnie naszemu dzisiejszemu bohaterowi Maurycemu Mochnackiemu. No tak się złożyło, że początek przynajmniej mojej drogi naukowej związany jest z nazwiskiem Mochnackiego, ale i teraz też pracuję właśnie nad wydaniem korespondencji Mochnackiego i nad biografią. Profesor Sokołowski jeszcze chciał też coś dopowiedzieć do tego dorobku. Tak, dzięki ustaleniom pana profesora udało się właśnie przypisać wiele tekstów publikowanych w prasie w epoce anonimowo właśnie Mochnackiemu. Proszę sobie wyobrazić, że znaczna część dorobku Mochnackiego była najprawdopodobniej opublikowana anonimowo i do dzisiaj toczą się spory co do ustalenia autorstwa tych tekstów. I właśnie dzięki takiej benedyktyńskiej pracy, którą podejmuje pan profesor i na pewno pan profesor powie nam, na czym ta praca polega, udało się ustalić już niepodważalnie autorstwo wielu artykułów krytycznych Mochnackiego. To znaczy nasz dzisiejszy gość w zupełnie innym świetle pozwala nam oglądać Mochnackiego i dziękujemy, że jest z nami i zamieniamy się w słuch. O Maurycym Mochnackim pisał też Jan Lechoń. Posłuchajmy aranżacji jego wiersza zatytułowanego Mochnacki w wykonaniu White House Don Guralesco. Hej, hej. Mochnacki jak trupla wsiadł przy klawikordzie i zwolna ją próbować akord po akordzie. Już ściany pełnej sali w żółtym tonu blasku, a tam w kącie kirastier w wyzłacanym kasku. A tu bliżej woń perfum, tam strojnych sznury, a wyżej na galerii milcz serce mundury. Tylko jeden krok mały od sali go dzieli, krok jeden przez wgłębienie dla miejskiej kapeli. On wie, okop hardy w tej przepaści rośnie, skrył się za okopem i zagrał wiosnę. Rozpędził blade palce świergotem w wiolinie i mały smutny strumień pod ręki mu płynie raz w raz. Rosa po białej pyska klawiaturze raz, i raz po raz w wiolinie kwitną pole róże. Rosną większe, smutniejsze, pełniejsze czerwienią, coraz niżej i niżej ustną, w bas się zmienią. Nie, równo rosną w jakiś smutny taniec. Rozdyganą klawiaturę przebłagał wygnaniec i nagle się rozpłakał po klawiszach Steyer, aż poszedł szmer po sali Biedermeier. Piosennie, bezmyślnie, kręci się i kręci, myśli straszne wyrzuca z pamięci, do piersi jakąś białą przytulił pierś drżącą i czuje tuż przy piersi nieznośne gorąco i tysiąc świateł w oczach, w czyjejś twarzy dołki i zapach białej sukni ubranej w fiołki, ubranej w fiołki. A nagle Nagle złoty kirasjer poruszył się w kącie. Sto myśli jak kanonier stanęło przy lądzie. Stół spojrzeń obcej stali przeszyły go miecze. Idzie wstyd ku estradzie, czuje jak go piecze. Więc do pasu ucieka i tempowej tłucze. Po tym tańcu szalonym niech swe ręce przepłucze. Z czerwonych duszących róż otrząsa płatki. Rozsypuje po sali tysięczne zagadki. Sto znaków zapytania, sto szmerów niechęci. Nie pyta, już jest w basie, tam się wyświęci. Raz, dwa, trzy, cztery wali, niechaj mu otworzą. Niech wyjdą z chorągwią, wyjdą z Matką Bożą. Niech końskiego pyta mu przelecą po twarzy. I niechaj go postawią gdziekolwiek na straży. Na ulicy stać będzie z karabinem po nim. Słysz, sala, ktoś idzie ostrogami, dzwoni. Ostrogami dzwoni. Ostrogą spią melodię, a akompaniament szaleje, krzyczy w basie, rośnie w straszny zamęt. Ku sali bagnetami już mierzy, już blisko. I ton jeden uparcie wybija nazwisko. Wciąż czyste, w rozszalałe wplątuje się głosy. Wali, wali, wali w basie murem Saragosy. Oszalałych Hiszpanów wyciem, darciem, jegiem. Wraca ku górze zarozawiony dźwięk w Mazurze. Nie, w Mazurku idą wszystkie pary, by całą klawiaturę owinąć w sztandary. Zatrzymali się wszyscy w srebrzystych kontuszach, a klawikord im ducha rozpomienia w duszach. I wzdłuż długich szeregów przewija pas lider. Tysiąc głów podgolonych podnosi w błękity. I wszystkie karabele jedną ujął dłonią i uderzył w instrument tą piekielną bronią. A struna się ugięła, ta w górze płaczliwa. I cisza jest w wiolinie, cisza przeraźliwa. To był Don Góralesko i Mochnacki na podstawie wiersza Jana Lechonia, a my wracamy do studia, do Trójki Literackiej i do naszego gościa, profesora Mirosława Strzyżewskiego, który najpierw osadzi nam naszego bohatera Maurycego Mochnackiego w tej kulturze europejskiej. No właśnie, do której z kultur bardziej przyznawał się Maurycy Mochnacki, kultury europejskiej czy narodowej? Proszę Państwa, to jest pewien stereotyp i nieporozumienie. Nie ma żadnej sprzeczności w myśleniu Mochnackiego pomiędzy kulturą europejską, a kulturą narodową. Musimy zdać sobie sprawę następującego paradygmatu, który był dla niego najwłaściwszy i dla jego pokolenia. Otóż mówimy tutaj o kulturze nowoczesnej, o romantyzmie, który był pierwszą epoką nowoczesną w kulturze europejskiej. I przeciwstawienia takie narodowe kultur w romantyzmie, one nie funkcjonują tak, jak funkcjonują dzisiaj. Musimy zdać sobie z tego sprawę, że kultura europejska przez Mochnackiego była traktowana jako ogromne źródło inspiracji i kiedy Brzozowski mówił, że wiał ku Polsce zdrowie, Mochnacki wiał ku Polsce zdrowie, to jest cytat jego eseju o Mochnackim, miał na myśli Brzozowski taką oto jego postawę, że wyciągał po prostu wszystko to, co najciekawsze, najbardziej inspirujące, najbardziej nowoczesne i transponował na grunt polski. Będąc oczywiście patriotą polskim, pisząc w języku polskim, zdawał sobie sprawę z tego, że literatura polska nie jest jakby konkurencyjna na rynku wydawniczym europejskim, a wówczas kategoria ekonomiczna, kategoria rynku wydawniczego była już bardzo mocno rozpowszechniona. Romantyzm był dla niego taką estetyką i takim zespołem wartości, który warto było w Polsce promować i warto było z literatury europejskiej przenosić. Dlatego takiego wyraźnego przeciwstawienia kultury europejskiej kulturze narodowej u niego nie znajdziemy. Natomiast znajdziemy mnóstwo inspiracji z literatury niemieckiej. Mochnacki inspirował się zarówno poezją niemiecką, jak i teorią, jak i filozofią niemiecką, dlatego że nie tylko dlatego, że znał świetny niemiecki, był tłumaczem z języka niemieckiego, ale dlatego, że tam odnajdywał uniwersalia romantyczne, które w literaturze polskiej nie funkcjonowały jeszcze. Chociażby koncepcja poezji, którą Mochnacki przenosił właśnie wprost z literatury i z teorii braci Szleglów na przykład. Koncepcja poezji, w której żywiołem są natchnienia, świat idealny, kraina cudów, złudzeń. Poezji, która jednoczy się z uniwersum, z kosmosem, z wszechogromem. Poezji, która oparta jest na połyskach geniuszu i na wylewach filozoficznych myśli. Poezja, która jest wezbraniem uczuć, jest uroczystym tonem, wszystko, co najwspanialsze w człowieku, poezja potrafi oddać. I właśnie ten egzystencjalny wątek w myśleniu o literaturze Mochnackiego został przeniesiony z między innymi z Schillera, z Goethego i z teoretyków literatury niemieckiej tamtego okresu. Tego brakowało mu przede wszystkim w literaturze polskiej i to próbował w tych pierwszych rozprawach swoich teoretycznych ładnie opisywać i wprowadzać kulturę naszą. I to mu się udało. Bez wątpienia Mochnacki stworzył coś na kształt szkoły romantycznej w Polsce. Mówimy o szkole mickiewiczowskiej, prawda? Wileńskiej, ale romantyzm warszawski to jest jakby te teoretyczne podglebie całego prądu romantycznego w Polsce. I ten pierwszy okres do roku 1830 to jest okres pod znakiem właśnie Maurycego Mochnackiego i jego grupy. Można powiedzieć pierwszej cyganerii w Warszawie. Niedawno taką tezę w oparciu o archiwalia rozmaite książce u profesora Olafa Krystowskiego sformułowałem. Mochnacki stworzył coś na kształt pierwszej polskiej cyganerii. Przeniósł jakby jakość intelektualnej dysputy z salonu, chociaż salony były oczywiście arystokratyczne jeszcze wówczas bardzo w modzie, do kawiarni. Kawiarnia, ruchy demokratyczne, szerokie otwarcie na wiele rozmaitych tendencji społecznych, krąg społeczny bardzo poszerzony. Powiem tak, Mochnacki idzie do Teatru Narodowego i zaraz potem ze swoimi przyjaciółmi spotyka się czy to w Kopciuszku, czy to w Dziurce Marysi, czy w Honoratce na Miodowej, razem z towarzystwem dziennikarzy, muzyków, artystów, aktorów i tam dyskutują bardzo gorąco o literaturze. Tak się tworzy romantyzm w Warszawie i tak się tworzy romantyzm w Polsce. A że był to człowiek bardzo odczytany, bardzo uczony jak na tamte czasy, tak byśmy to powiedzieli, niezwykle dynamiczny, niezwykle chłonny. Tę wiedzę, którą przyswajał sobie w kręgu kultury europejskiej, zaraz transponował tutaj na miejscu. No to efekt tego był taki, że skupiał wokół siebie znakomitych dziennikarzy i krytyków i pisarzy. Powiedzieć o Zaleskim, Grabowskim należałoby tutaj, o Ostrowskim, Józefacie Niesławnym, zresztą później o Stefanie Witwickim, przyjeżdżał tutaj Odyniec. Jest mnóstwo wspomnień i zachowanej korespondencji z tamtego okresu, w której wyraźnie widać, że Mochnacki był taką pierwszoplanową postacią w kulturze narodowej. A więc to przeciwstawienie kultura europejska, kultura narodowa w tym wypadku na pewno nie wchodzi w grę. Myśmy bardzo dużo zyskali wówczas dzięki temu, że był młody człowiek, który potrafił zarazić tym prądem romantycznym, takim bardzo nowoczesnym, powiedziałbym romantyzmu, idealizmu niemiecko-angielskiego, tym romantyzmem właśnie tutaj w naszym kręgu. Nawiążę jeszcze do tego, co pan profesor Sokołowski wspomniał o tej atrybucji tekstowej. Rzeczywiście jest tak do dzisiaj, że te spory o niektóre teksty, może mniej istotne, trwają, bo proszę sobie wyobrazić, że większość, to jest 90% tych tekstów jest niepodpisana w ogóle, bądź jakimiś asteronimami i trzeba było dojść do tego, kto jest nim, jest autorem. Ja całą teorię tutaj nie będę wysnuwał całej teorii, w jaki sposób się to robi, powiem tylko, że stare badania stylometryczne są tu niezwykle przydatne. Kiedy rozpocząłem swoją przygodę z Maurycem Mochnackim, trzeba było najpierw uporządkować ten zespół źródeł, zespół tekstów jego. I co się okazało? Że dotąd, na początku XX wieku, znane było około 100 tekstów. Dobrzycki wymienia 106 dokładnie tekstów jego autorstwa. W rozmaicie sposób one były jemu przypisywane. Trzeba było to wszystko sprawdzić. Niektóre z tych tekstów nie uchowały się jednak pod jego nazwiskiem. Natomiast po moich badaniach okazało się, że można przypisać mu autorstwo ponad 160 tekstów po badaniach stylometrycznych i bardzo dokładnej analizie czasopism. Właśnie. Czasopisma są tutaj niezwykle ważnym ogniwem w naszym myśleniu o romantyzmie przed rokiem 1830. Nie możemy zapomnieć, że Maurycy Mochnacki był organizatorem czasopiśmiennictwa romantycznego, łącznie z Michałem Podczaszyńskim. Wielkim. Jego przyjaciel Michał Podczeszyński w roku 1825, kiedy dostał spadek po śmierci ojca, zainwestował ten spadek dość nieszczęśliwie, bo w Dziennik Warszawski. Pierwsze polskie w pełni romantyczne czasopismo. Pod ich redakcją od roku 1825 do 1826 raptem półtora roku Dziennik Warszawski się utrzymał. No, wszystkie pieniądze stracili, ale pozostał ślad tworzenia się właśnie tej estetyki romantycznej w Warszawie i tego ogromnego ruchu, który Mochnacki spowodował. Upadł Dziennik, rozpoczął pracę z Gazetą Polską. Kiedy widział, że większe są możliwości pracy w innej prasie, w Kurierze Polskim, to w Kurierze Polskim. A w czasie powstania listopadowego w Nowej Polsce pracował. Więc ten ruch czasopiśmienniczy, który tutaj się rozgrywał, dzięki Mochnackiemu, ruch romantyczny, nowoczesny, dynamiczny, preferujący właśnie te europejskie zdobycze filozofii i literatury. Dzięki niemu był tutaj bardzo bogaty sposób reprezentowany. Także jego działalność jest na rozmaitych polach. Ja ubolewam zawsze, że sprowadza się go tylko do takiej wąskiej działalności politycznej, szczególnie po roku 1831. To były 3 lata życia końcowe jego, który on robił rozrachunek taki polityczny, ale też był działaczem oczywiście emigracyjnym. I tam powstała pewna legenda Mochnackiego jako tego działacza politycznego, który zmienia swoje polityczne preferencje, tak byśmy to określili. Bronisław Łagowski ładnie o tym pisał w swojej filozofii politycznej. To za chwilę do tej emigracyjnej dojdziemy. Posłuchajmy przez chwilę, ponieważ może właśnie Maurycy, znamy bardzo mało tego Maurycego Mochnackiego, który tak zajmował się krytyką, także krytyką muzyczną. Posłuchajmy Mozarta, którego bardzo cenił, tej najsłynniejszej arii sopranowej Królowej Nocy z drugiego aktu opery Czarodziejski Flet. Aria sopranowa Królowej Nocy, z drugiego aktu opery Czarodziejski Flet Mozarta, a my wracamy do Maurycego Mochnackiego, nowoczesnego krytyka. No właśnie, co wtedy oznaczało to pojęcie nowoczesny krytyk? Ten krytyk literacki, ale też krytyk muzyczny. Może najpierw zajmijmy się tym krytykiem literackim. Profesor Mirosław Strzyżewski. Nowoczesność krytyki w ujęciu Maurycego Mochnackiego zasadzała się na ścisłych związkach tego pojęcia z filozofią. Dla niego krytyka literacka była częścią estetyki, a estetyka częścią filozofii. No tak jest do dzisiaj, ale musimy sobie zdać sprawę, że wówczas dominował normatywizm w krytyce, normatywizm wyrastający z poetyk oświeceniowych jeszcze, i Mochnacki się temu mocno przeciwstawił. Dla niego krytyka była działalnością otwartą i nie miała nic wspólnego też z podziałem na krytykę literacką, teatralną, muzyczną czy plastyczną. Taki cytat najlepiej to obrazuje. Wyrozumieć i zgłębić w tworze bądź poetyckim, bądź malarskim, bądź muzykalnym szczególniejszą dyspozycję i przemożność artysty. Okazać, jak myśli, jak czuje i co ma do siebie właściwego. Rozważyć pilnie jego sposoby i sprawność naśladowczą. Na koniec przyrównać treść i osnowy dzieła do prawdziwych w naturze wzorów i wydarzeń społecznych. Oto są trudne, ale zaszczytne krytyki obowiązki. Więc bez względu na dziedzinę sztuki, Mochnacki traktuje krytykę w ten sam sposób i próbuje w sposób hermeneutyczny, taki wyrastający z hermeneutyki Schleiermachera, zrozumieć przede wszystkim autora. I to było bardzo nowoczesne. Nie przyrównywać jego twórczości do jakichś wzorów w poetykach normatywnych, ale znaleźć istotę, znaleźć prawdę przekazu poetyckiego, czy literackiego, czy muzycznego. I na tym był skupiony. W związku z tym stworzył język, nowoczesny język krytyki, impresyjny, bardzo dynamiczny, w który nie można go było zaszufladkować do jakiegoś jednego zestawu pojęć. Miał pewne stałe cechy w swoim poszukiwaniu mądrości czy prawdy literackiej, czy w ogóle prawdy sztuki. Poszukiwał oryginalności, poszukiwał nowatorstwa, poszukiwał emocji, zwracał uwagę na ekspresję języka, czy to muzycznego, czy teatralnego, czy literackiego. Tego zawsze poszukiwał, ale poprzez te narzędzia szukał prawdy w dziele literackim o człowieku. I to było bardzo u niego nowoczesne. Preferował właśnie taką twórczość, która dawała możliwości interpretacji indywidualnej, takiej intymnej, można by nawet powiedzieć, gdzie poszukiwał czegoś, co jest utajone, co jest drugim dnem artefaktu kulturowego. Bo właśnie jako artefakt kulturowy najczęściej traktował literaturę, czy spektakl teatralny, spektakl operowy, czy dzieło muzyczne. Był orędownikiem twórczości Marii Szymanowskiej, późniejszej teściowej Mickiewicza. Był orędownikiem twórczości Niccolò Paganiniego, zachwycony Niccolò Paganini. Także innych twórców ówczesnego romantycznego establishmentu muzycznego, ale zawsze poszukiwał wśród nich cech indywidualnych, osobowych i wyjątkowych. Nawet gdy przywoływał style gry, na przykład Johanna Humla czy Johna Fielda, mówię o stylach gry pianistów ówczesnych bardzo znanych i kompozytorów również, to i tak poszukiwał tego jednostkowego tonu w ich twórczości. I tak samo było w literaturze. Oczywiście zadania takie dla krytyki były ogromne, dlatego że no rzadko który ówczesny publicysta był w stanie dochodzić do owej prawdy, której poszukiwał Maurycy Mochnacki, bo trzeba było ogromnej wiedzy, to po pierwsze, intuicji, jakiejś wrażliwości wewnętrznej i też umiejętności. Nie zapominajmy, że Maurycy Mochnacki był muzykiem. Legenda mówi nawet o tym, że konkurował z Chopinem, o czym bardzo mało osób wie. Zachowały się pamiątkowe, rozmaite fragmenty listów i dzienników, między innymi Wójcickiego, między innymi Zaleskiego, w których wyraźnie jest o tym mowa. Więc on miał przygotowanie muzyczne, można powiedzieć, które wyniósł z przygotowania domowego. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, że on zbudował pewną filozofię myślenia o sztuce jako dziedzinie, która przynosi prawdy o człowieku, o historii, o społeczeństwie. Dlatego mówiąc o nowoczesności jego krytyki, gorąco wskazuje na to, że on był pierwszy w takim hermeneutycznym myśleniu o dziele sztuki w Polsce. W filmie dokumentalnym z 1997 roku Romans z ojczyzną, poświęconemu właśnie Maurycemu Mochnackiemu, mówi się także o innych ulubionych kompozytorach Maurycego Mochnackiego. Jest tam też m.in. Fryderyk Chopin, profesor Mikołaj Sokołowski. Pytanie do pana profesora, na czym właśnie polegała tutaj ta odkrywczość Mochnackiego w pisaniu o twórczości Fryderyka Chopina? No właśnie, to bardzo dziękuję za to pytanie i że zwróciła Pani uwagę na film, bo właśnie w tym filmie pada bardzo interesująca, może nawet trochę zaskakująca, a dla mnie jako takiego dozgonnego obrońcy Mickiewicza też może nie do przyjęcia, ale warto się przyjrzeć teza, że to, co napisał Mickiewicz o muzyce dla współczesnego muzykologa, jest w zasadzie nie do przyjęcia z punktu widzenia naukowego. Natomiast to, co napisał Mochnacki o muzyce, to zachowuje swoją aktualność, zachowuje też taką wartość naukową. Właśnie na to wskazują muzykologowie współcześni, że wraz z Mochnackim zaczyna się ten typ polskiej krytyki muzycznej, który nadal zachowuje aktualność, który nadal jest uprawiany. Tutaj mówimy o wydarzeniach artystycznych, na przykład o pierwszym i drugim koncercie Chopina w Teatrze Narodowym, które miały miejsce no, prawie dokładnie 190 lat temu, jeżeli ja dobrze liczę, a w liczeniu nie jestem najlepszy, ale to był marzec 1830 roku. I kiedy dzisiaj sięgamy po te krótkie bardzo, a jednocześnie niesłychanie skondensowane w zasadzie recenzje, nowoczesne recenzje koncertu muzycznego, Mochnacki, charakteryzując między innymi koncert F-moll Chopina czy Rondo à la Krakowiak, zdaje relację jakby z koncertu jazzowego. I pisze o tym, że po pierwsze nie ma różnicy między muzykami, między Chopinem a publicznością. Po drugie, że Chopin ma jakąś niezwykłą zdolność do grania zamkniętych, zapisanych na papierze utworów, tak jak byłyby to improwizacje. I nawet Mochnacki posuwa się do tego, że udziela rad Chopinowi, co może dzisiaj być lekko bulwersujące, ale też pokazuje właśnie, że wtedy istniała między nimi jakaś też konkurencja na polu muzyki. No i rada Mochnackiego jest taka, żeby Chopin, wykonując swoje utwory, nie próbował ich domykać, nie próbował ich grać tak, jak byłyby zamkniętymi kompozycjami, grać z pamięci, tylko zachowując ten polot improwizacji, w której on jeszcze przed dziadami mickiewiczowskimi widzi sedno romantyzmu. Pamiętajmy, że w Dziadach, które są najważniejszym, jednym z najważniejszych utworów literackich polskiego romantyzmu, improwizacja zostaje unieśmiertelniona i jesteśmy wszyscy wychowani na tym utworze i na tym przekonaniu, że improwizacja jest tym, co sięga najgłębiej w sztuce, sięga właśnie tego, o czym mówił pan profesor, to znaczy sięga prawdy po prostu. Poprzez improwizację wyraża się prawda. On zresztą odwoływał się do tych teorii romantycznych, posługiwał się kategoriami romantycznymi, też pewnymi retorycznymi schematami. W Weberze widział taką kwintesencję melancholii, pewnej estetyki melancholijnej, natomiast w Rossini widział pewną słodkość. Zachwycał się też Mozartem, w którym znowuż widział pewną energię, pewną siłę ducha. Ja bym jednak trochę wcześniej sytuował już te fascynacje Mochnackiego, rok 27, koncerty z Marii Szymanowskiej, a później koncerty Karola Lipińskiego, a później przecież diaboliczny Niccolò Paganini, którym po prostu zmienił chyba w ogóle myślenie Mochnackiego o muzyce wtedy. On mówił zawsze od tego momentu o wielkich improwizatorach muzycznych, więc ta kwestia jazzującej improwizacji, rzeczywiście motyw, który pan tutaj wprowadził jako pewne narzędzie interpretacyjne dla naszej wyobraźni o tamtym czasie, jest jak najbardziej chyba słuszne. On był zafascynowany wielkimi improwizacjami. Diaboliczny Niccolò Paganini zrobił na nim przeogromne wrażenie, a Paganini dał 8 koncertów aż w Warszawie na przełomie roku 29 i 30. Zaleski poświęcił Chopinowi i Mochnackiemu taką sugestywną strofę wiersza Zaduma i Nocturno. Cytuję. Stefanie, serce mdleje, warszawscy dwaj muzycy, tych nocy czarodzieje. Chopinek i Maurycy. Posłuchajmy właśnie Fryderyka Chopina koncertu F-moll. Thank you. To był maestro Christian Zimmermann i Fryderyk Chopin, koncert F-moll, a my wracamy do Maurycego Mochnackiego i ostatniego wątku dzisiejszej Trójki Literackiej, czyli wątku emigracyjnego. My jesteśmy prawdziwe dzieci nieszczęścia. To słowa samego Maurycego Mochnackiego dotyczące jego emigracyjnego, można powiedzieć, dramatu, tak? Profesor Mirosław Strzyżewski. No tak, można by to określić, tak. Kiedy po wojennej zawierusze ze swoim oddziałem, czwartym pułkiem piechoty, Maurycy wraz z bratem Kamilem, nie możemy o tym zapomnieć, że Kamil był zawodowym żołnierzem, służył w wojsku, był majorem. Maurycy rozpoczął od stopnia szeregowego, skończył na stopniu podoficera i zdobył krzyż Virtuti Militaris za męstwo w bitwie pod Ostrołęką, gdzie był zresztą ciężko ranny. I kiedy obaj przez kwarantannę pod Golubiem Dobrzyniem, a później po przekroczeniu granicy francuskiej i przez Metz, w którym właśnie koncertował, trafili do Paryża, zaczął rozgrywać się ogromny dramat. To był dramat na tle dramatu w ogóle, tak można by powiedzieć, bo to rozgorzały wówczas straszliwe spory, uwikłania polityczne poszczególnych ugrupowań i partii i partyjek politycznych, które nawzajem siebie błotem obrzucały w prasie emigracyjnej. Maurycy Mochnacki był, jak wiadomo, uwikłany najpierw w klub lewicy demokratycznej i rewolucyjnej, przepraszam, i w towarzystwo patriotyczne lelewelowskie. Później bliżej mu było do obozu Czartoryskiego i był piętnowany za to przechodzenie z miejsca politycznego w inne miejsce polityczne, z obozu do obozu. Natomiast tak jak Bronisław Ogowski to dokładnie udowodnił, filozofia polityczna Mochnackiego polegała na tym, żeby tak tworzyć rzeczywistość, żeby skutecznie, pragmatycznie dążyć do niepodległości. To był jedyny jego cel życia, kiedy pisał te swoje rozmaite diatryby polityczne na emigracji oraz, można powiedzieć, materiały wspomnieniowe z historii powstania narodu polskiego, bo nie jest to żadna historia, tak jak to my dzisiaj rozumiemy, nie jest to żadna synteza powstania listopadowego, ale jest to takie wspomnienie z własnej perspektywy pewnych działań, pewnych sytuacji, które wówczas miały miejsce w latach 1830 i 1831. Mochnacki uciekał przed swoimi politycznymi przeciwnikami, a miał ich ogrom, z miejsca na miejsce. Ja znalazłem wszystkie, zlokalizowałem wszystkie miejsca, w których on przebywał. Zarówno w Paryżu, to były 4 adresy, jak i w miejscowościach podparyskich, w Merli, Leroy, czy w Saint-Germain-en-Epoy i w Auxerre, gdzie zmarł ostatecznie. Ciągle uciekał przed swoimi przeciwnikami, nie miał spokoju, musiał dyskutować, musiał polemizować, musiał się wykłócać, nie miał spokoju w pisaniu. A oprócz tego spotkała go wielka tragedia. Kamil, brat, zmarł w Prowansji, gdzie był leczony na gruźlicę. Wszystkie pieniądze, które z Michałem Podczaszyńskim, bo razem tam byli, ułożyli na leczenie Kamila. Kamil zmarł. W legendzie takiej biograficznej Mochnackiego jest mowa, że on się zaraził od Kamila gruźlicą i też sam zmarł na gruźlicę. Nie jest to prawda. Kiedy zmarł, dokonano sekcji zwłok i wykryto, że Maurycy miał rozległe kilka chyba nawet zawałów serca, a zmarł prawdopodobnie na udar mózgu. I te 3 lata, które on spędził na emigracji, to była jedna wielka gehenna, utarczka. Walka z przeciwnościami osobistymi, z chorobami, z brakiem pieniędzy, z brakiem aprowizacji, z umiejscowieniem siebie i brata gdzieś tam w jakichś przytułkach. No, było to niezwykle smutne. W listach z Auxerre, jednym z tych ostatnich, są takie piękne fragmenty, w którym on pokazuje krajobraz, który z okna jest widoczny, krajobraz na wzgórza. Byłem w Auxerre, widziałem to miejsce, gdzie mieszkał i rzeczywiście z piętra roztacza się krajobraz taki, jak on był w liście jednym do ojca zawarł. I właśnie ta korespondencja też pokazuje, jak są trudne relacje z krajem, jak nie dochodzą do niego wiadomości z kraju, jak nie wie, czy jego listy dochodzą do kraju. Wszystko to sprowadza się do niezwykłego psychicznego, depresyjnego wówczas stanu.

I tu stawiamy kropkę, smutną kropkę, a na koniec poproszę profesora Mikołaja Sokołowskiego o rekomendacje dzisiejsze Trójki Literackiej. Chciałbym Państwu polecić książkę, bardzo erudycyjną rozprawę Elżbiety Dąbrowicz z Uniwersytetu w Białymstoku, zatytułowaną Romantyzm Ziemi Przechodów, próba terytorialnej historii literatury. Dlaczego właśnie dzisiaj mówimy o tej książce? Dlatego, że jest to książka traktująca w pewnym stopniu o samym Mochnackim, ale w większym zainspirowana pewnymi jego rozpoznaniami zarówno w zakresie sztuki, jak i teorii społecznej. Ten termin ziemia przechodów właśnie, czyli przejścia wojska, pewnej zmiany społecznej, jest zaczerpnięty z dzieła Mochnackiego Powstanie Narodu Polskiego w roku 1830 i 1831 i jest traktowane przez autorkę jako pewien synonim funkcjonujących we współczesnej politologii, w ogóle szeroko rozumianej humanistyce i naukach społecznych, jako synonim pojęcia przepływ. Ten przechód oznacza zatem pewną gruntowną przemianę pewnych relacji społecznych, przesunięcie granic, załamanie także poczucia bezpieczeństwa, które znalazło odzwierciedlenie w pewnych dokumentach historycznych, ale też w dziełach sztuki, przede wszystkim w literaturze pięknej. Bardzo interesująca rozprawa, bardzo polecam. Bardzo dziękuję. To była Trójka Literacka. Naszymi gośćmi dzisiaj byli profesor Mirosław Strzyżewski. Bardzo dziękuję i profesor Mikołaj Sokołowski. Ja już się z Państwem żegnam. Magdalena Piejko i zostawiam z Katie Carr. Takie nawiązanie też do tego emigracyjnego dramatu naszego dzisiejszego bohatera. Katie Carr także w swoich piosenkach często o te losy polskich emigrantów po II wojnie światowej sięga w swojej twórczości, więc posłuchajmy jej Soldier Beer. Społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, A ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Sprawdź, kiedy możesz się zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm.